Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 lipca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Od północy w całym kraju cisza wyborcza. Za jej złamanie grożą surowe kary finansowe. Wieczorne i nocne burze w środkowej Polsce. Szkód jednak jest aż tak dużo jak 2 tygodnie temu. Całkowite wyeliminowanie koronawirusa jest już niemożliwe, twierdzą eksperci Światowej Organizacji Zdrowia. O północy skończyła się kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich i zaczęła cisza wyborcza. Zabronione jest prowadzenie agitacji i publikowanie sondaży. O wiele większe sankcje, w szczególności finansowe, są związane z publikowaniem sondaży. Mianowicie kto w związku z wyborami w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania podaje do publicznej wiadomości wyniki przedwyborczych badań, sondaży opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych lub przewidywanych wyników wyborów lub wyniki sondaży wyborczych przeprowadzonych w dniu głosowania podlega grzywnie od 500 tysięcy do 1 000 000 zł. Nie wszędzie jednak cisza. Strażacy w nocy wiele razy pomagali w usuwaniu szkód poczynionych przez burzę. Najwięcej pracy mieli na Mazowszu, w województwie łódzkim i wielkopolskim. Na ustronie morskim przeszła trąba powietrzna, która zniszczyła 7 budynków. Rannych zostało 5 osób, są w szpitalu. Zniszczeń jednak jest o wiele mniej niż w nawałnicach sprzed 2 tygodni, mówi rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Nie spuszczam dziecka z oka, no bo nie można inaczej. Zachować trzeba dyscyplinę regulaminu, bo są wyznaczone miejsca do kąpieli, no i w tych miejscach należy się kąpać. Nie skaczemy na główkę. No chyba, że babcia pozwoli, ale to już jak babcia pozwoli, to na bombę. Na bombę, na główkę nie. Głównie patrzę po prostu na nią cały czas. I jak za daleko odchodzi, to muszę niestety ją z powrotem wziąć do siebie, bo niestety ona ma 3,5 roku i jeszcze nie rozumie, jak... Powiem, żeby przyszła, to czasami nie słucha. Alerty 2 stopnia dotyczące burz z gradem dziś obowiązują w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i prawie całym mazowieckim. Alert 2 stopnia przed intensywnymi opadami deszczu wydano dla województwa małopolskiego. W województwach opolskim, śląskim i świętokrzyskim obowiązują alerty 1 stopnia przed silnym deszczem z burzami. Jedna osoba została poparzona w wybuchu butli z gazem w kamienicy w Grójcy na Mazowszu. Pożar w mieszkaniu udało się szybko ugasić. Wypadły szyby z okien i popękały ściany, mówi rzecznik mazowieckich strażaków Karol Kieszkowski. Powiadomiono inspektorat nadzoru budowlanego, który wyda decyzję, czy ten budynek nadaje się do zamieszkania. 8 osób ewakuowano jeszcze zanim przyjechali strażacy. Nie wiadomo, czy będą mogły wrócić do swoich mieszkań. Całkowite pozbycie się koronawirusa jest już niemożliwe, uważają eksperci Światowej Organizacji Zdrowia. W ciągu ostatniej doby na świecie zanotowano rekordową liczbę zakażeń, ponad 228 tysięcy. Według naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie w wyniku COVID-19 zmarło dotąd 556 tysięcy osób, a łączna liczba zakażeń to ponad 2 miliony 300 tysięcy. Patogen jest obecny w większości krajów na świecie, a w ostatnim czasie pojawił się nawet w niemal odciętej od świata północnej części Syrii. Ekspert WHO Mike Ryan mówił w czasie wideokonferencji prasowej, że całkowite pozbycie się wirusa nie jest już możliwe. Istnieje natomiast szansa, by zatrzymać potencjalną drugą falę zakażeń. Należy szukać małych ognisk i natychmiast je gasić. Trzeba być czujnym, zachowywać zasady dystansu i higieny i noszenie masek w odpowiednich warunkach. Najwięcej ofiar COVID-19 notowanych jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarło 136 tysięcy osób, oraz w Brazylii, gdzie choroba kosztowała życie 69 tysięcy osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wracamy jeszcze na chwilę do tematu ciszy wyborczej. Dziś zabronione jest prowadzenie agitacji i publikowanie sondaży. Jak mówił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak, cisza wyborcza obowiązuje w dniu głosowania i 24 godziny przed nim. Prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione. Zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym. Za łamanie ciszy wyborczej grozi kara grzywny. Kto w związku z wyborami w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania prowadzi agitację wyborczą, podlega karze grzywny do 5 000 000 zł. Za publikowanie sondaży wyborczych grozi grzywna od 500 tysięcy do 1 000 000 zł. Cisza wyborcza będzie trwała do momentu zakończenia głosowania w niedzielę. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

obyczajowy. Dzień dobry, jest sobotni poranek, przy mikrofonie Anna Popek. Jeżeli sądzą Państwo, że jedyną pamiątką z tegorocznych wakacji nad morzem jest paragon z niebotyczną kwotą za zjedzoną rybę, to są Państwo w błędzie. Na szczęście można już organizować spotkania i koncerty. A że ludzi interesuje nie tylko jedzenie i pogoda, to szukają również czegoś dla duszy. W czwartek przyjechałam do Dziwiżyna, nieopodal Kołobrzegu, gdzie w miejscowym kościele pod wezwaniem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych rozpoczął się pierwszy dziwiżyński letni festiwal piosenki religijnej Stopami po wodzie. Na inauguracyjnym koncercie wystąpił znakomity zespół Góralska Chora ze Szczyrku. Polsko-słowacki skład dał popis muzycznych umiejętności. Przygotowany repertuar, nuty góralskie o świętym Janie Pawle II, składał się m.in. z najbardziej znanych piosenek góralskich, które lubił Ojciec Święty, jak chociażby Idzie dyst, idzie dyst. Wypełniony po brzegi kościół śpiewał razem z kapelą, a na koniec wzruszająco zabrzmiała Barka. Kolejny koncert w kościele w Dziwiżynie 16 lipca. A tymczasem w Kołobrzegu trwa drugi ogólnopolski przegląd twórczości Przemysława Gintrowskiego Pamiątki. Wczoraj na scenie w Regionalnym Centrum Kultury imienia Zbigniewa Herberta zaprezentowali się uczestnicy konkursu na interpretację piosenek z repertuaru Przemysława Gintrowskiego. Odbył się też koncert Kamienie. Dzisiaj o 17:00 multimedialna prezentacja widowiska Kredka Kramsztyka. Ten kilkunastominutowy utwór przez miłośników twórczości Gintrowskiego uważany jest za jeden z najlepszych. Bohaterem poematu, do którego słowa napisał Jacek Kaczmarski, jest Roman Kramsztyk, polski malarz żydowskiego pochodzenia, który zginął w 1942 roku przy likwidacji getta. Dzisiaj będzie też można zobaczyć archiwalne widowisko Jeśli ocalę w sobie ciebie. Program zarejestrowano 25 lat temu i składał się on z kompozycji Gintrowskiego, do których słowa napisała Justyna Holm. Gintrowski był mocarzem dźwięku. Tak mówi o nim Jacek Pechman, pomysłodawca festiwalu i jego dyrektor artystyczny. Znał Przemysława Gintrowskiego, był jego menadżerem, przyjaźnił się z nim. Pisze o artyście, że był człowiekiem skromnym i wrażliwym, patriotą, wiernym swoim przekonaniom i ewangeliczno-herbertowskiej zasadzie tak, tak, nie, nie. Nadawał słowom wielkich poetów formę, dzięki której stawały się pieśniami. I tak jak dach świątyni nie może obejść się bez podtrzymujących go kolumn, tak pieśń nie zostanie pieśnią, jeśli odejmie się jej dźwięk. A Gintrowski kompozytorem był znakomitym. Zresztą słychać to najlepiej w muzyce filmowej. I jutro na zakończenie festiwalu Pamiątki usłyszymy koncert Gintrowski w muzyce filmowej właśnie. Zagra Kołobrzeska Orkiestra Kameralna. Usłyszymy m.in. muzykę do filmu Tato czy Show. Zresztą muzykę do serialu Zmiennicy, serialu, który notabene teraz przeżywa swój renesans, także skomponował Gintrowski. On też zaśpiewał piosenkę tytułową. Pamiętamy wszyscy jego lekko chropawy głos i wyrażane tym głosem przekonanie, że coś być musi do cholery za zakrętem. No właśnie, coś być musi. Dobrego weekendu. Może to lepiej, może to losu głos, daleko bądź, nuda mnie wtedy nie schwyta. Może ktoś zręczny uchwycić chce nasz błąd, daleko stąd, o sens wciąż pytasz. Tylko mnie kochaj, tylko mnie kochaj, tylko mnie kochaj, tylko mnie kochaj, tylko mnie kochaj, tylko mnie kochaj, tylko mnie kochaj, tylko mnie kochaj. Więcej nie mówmy, niech dalej płynie gra, pokaże czas, czy nie pochłoną jej fale. Może odejdziesz, może odejdę ja, na dzisiaj mam

coś ważnego, to nagle wszystko stało się ważne. I nagle wszystko stało się ważne. Igor Herbut i Wdzięczność. A my teraz sprawdzamy, jaka przed nami dziś prognoza pogody. Jak informuje IMGW, z zachodu zacznie napływać chłodne powietrze polarne morskie. Jedynie krańce południowo-wschodnie pozostaną jeszcze w cieplejszym powietrzu. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, i okresami też opady deszczu. Na południowym wschodzie burze, lokalnie z gradem, a najmniej deszczu na północnym zachodzie, najwięcej z kolei na południu. Temperatura maksymalna od 15-16 stopni na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku oraz 17 na północnym wschodzie i na Wybrzeżu, aż do 26-29 stopni na krańcach południowo-wschodnich, a więc aż tak duża rozpiętość dziś w Polsce. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Na koniec jeszcze ciśnienie, to w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie wzrastać. Mamy 24 minuty do godziny 7. Już niebawem spotkamy się z Mateuszem Matyszkowiczem, który opowie nam o najnowszych swoich propozycjach dla Państwa. Pewnie takich książek, które można ze sobą zabrać w jakąś większą lub mniejszą podróż. A ja z kolei czekam na Państwa opowieści dotyczące tego, dokąd właśnie Państwo się w ten weekend wybierają. Będzie, jak Państwo usłyszeli, dość burzliwy i nieprzewidywalny. Tu 17 stopni albo nawet 15, w innym z kolei krańcu Polski 29. Trudno sobie tych burz faktycznie nie wyobrazić gdzieś na starciu tych różnych temperatur i frontów i tak dalej. Proszę Państwa, w takim razie czekam na Państwa informacje, dokąd Państwo się wybierają. agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Numer SMS także jest dla Państwa 71335. A my już mamy 23 minuty do godziny 7. Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand. Down in Kokomo, Aruba, Jamaica. Ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama. Key Largo, Montego. Baby, why don't we go down to Kokomo? We'll get there fast and then we'll take it slow. That's where we wanna go. We gotta go Kokomo. Martinique, that Montserrat mystique. Our chemistry. By and by we'll defy a little bit of gravity. Afternoon delight, cocktails and moonlit nights. That dreamy look in your eye, give me a tropical contact high. Way down in Kokomo, Aruba, Jamaica. Autopromocja. Marcin Masecki w ramach Dziedzińca Kultury Narodowego Centrum Kultury prezentuje własną interpretację muzyki swej wielkiej inspiracji od czasów szkoły muzycznej aż po dziś. Marcin Masecki gra Teloniusa Monka. Retransmisja w Trójce już dziś w programie Lista Osobista. Zapraszam od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Widzę, że tak jak prognoza pogody jest zróżnicowana, jeśli chodzi o kraj, tak samo też i państwa upodobania. Pani Aneta napisała na przykład, że jest w Ustrzykach Górnych i jest już w drodze na szlak. No to gratulujemy samozaparcia i tej dyscypliny, bo faktycznie może się przydać. Państwo może pamiętają albo wiedzą skądś indziej niż nasza audycja sprzed chyba 2 tygodni, że właśnie w Bieszczadach jest bardzo dużo turystów w tym roku. Tak więc faktycznie dobrze, że pani wybrała taką wczesną porę. Pani Aneto, wszystkiego dobrego i pozdrawiamy. A pan Grzegorz z kolei dodaje, że zakochał się w Kaszubach i że to jest jego odkrycie i że zapewne będzie nie tylko teraz w tym roku, ale też i wracał w kolejnych latach. Pana także pozdrawiamy i bardzo dziękuję za państwa pierwsze maile, smsy. Proszę o więcej. agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335. Mamy 18 minut do godziny 7. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, who you, who I divido. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words out, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I divido. Oh, to you, ooh, ooh, I divido. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. Why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo. You, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, prosto z Budapesztu, o Budapeszcie, George Ezra. To oczywiście żart z tym, że prosto z Budapesztu, ale myślę, że państwo oczywiście wiedzą, o co chodzi. Teraz z kolei przed nami Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Trwa cisza wyborcza i zdawałoby się, że jest cicho, cichuteńko, ale to tylko pozory. Bo być może za oknem jest burza. Ale możliwe jest też, że gdzieś, w którymś z domów, pan Stanisław Moniuszko, jakiś współczesny Stanisław Moniuszko, komponuje operę. A może komponuje 3 opery naraz. Co, Moniuszce, się zdarzało? A może gdzieś próbuje chór imienia świętej Cecylii, również założony przez Moniuszkę? A może trwają próby do czegoś innego? Bo być może jest rok 1857, kiedy to Stanisław Moniuszko przeczytał w Gazecie Warszawskiej, którą prenumerował w Wilnie, wtedy mieszkał sobie w Wilnie, i przeczytał w gazecie, że w Warszawie planują wystawienie jego opery. To wszystko może się dziać także i teraz. A wyobraźnię ku temu poruszy nam Stanisław Koper. Ten sam Koper, który poruszał naszą wyobraźnię skandalami dwudziestolecia czy XIX wieku, tym razem skandale związane z Moniuszką. Stanisław Koper, Moniuszko. No song without you i hon. I państwo piszą, bardzo za to dziękuję. Ojej, ile maili. Bardzo mi miło. Pan na przykład napisał do nas, Michał, właściwie wysłał zdjęcie siebie samego nurkującego. Nie wiem gdzie, ale polecił nam wszystkim Jezioro Drawskie. Domyślam się, że to zdjęcie nie jest z Jeziora Drawskiego, panie Michale. Ale w każdym razie zachwyca go piękno okolicznych lasów i jezior, więc proszę pamiętać, po jeziorze, całe po jeziorze Drawskie. To jest propozycja dla państwa. Napisała też pani Małgorzata, która również wysłała zdjęcia, chociaż nawet o to nie prosiłam, ale to tym większa przyjemność, więc też bardzo dziękuję. I napisała, że tka sukienkę na wystawę gipso-tradycyjną. To jest taka tradycyjna też sukienka chińska w nowym ujęciu, widziana przez projektantów z różnych krajów. Dla Muzeum Jedwabiu w Chinach właśnie. Ale państwo mają niesamowite pasje, tylko można podziwiać i brać przykład oczywiście. Tu chińskie sukienki, tam nurkowanie po Jeziorze Drawskie. Bardzo dziękuję za te wszystkie poranne, weekendowe, sobotnie inspiracje. Mamy 9 minut do godziny 7. Państwo oczywiście słuchają Trójki. Ciągle iść w stronę słońca.